Program Trzeci Polskiego Radia. Uwaga! W ciągu dnia dłonie dotykają wielu, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dlatego powstrzymuj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie lub pożegnanie. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. GH Plus. Dobry wieczór, w programie Trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dziś grupa R.E.M. W rannym wzmacniaczu prezentowałem już największe przeboje tego zespołu, zarówno te liryczne, jak i energetyczne, ale przecież zespół R.E.M. to nie tylko przeboje, to całe naręcze albumów, na których jest mnóstwo świetnej muzyki. Mało tego, są również ciekawe nagrania na mniej oficjalnych wydawnictwach. I dziś właśnie mniej więcej taka zawartość. Przywitałem się z Państwem utworem, który został napisany przez członków zespołu bardzo wcześnie, bo w roku 81 tytuł White Tornado. Teraz natomiast chciałbym już przejść do debiutanckiej epki R.E.M. zatytułowanej Chronic Town. Tytuł piosenki Gardening at Night. Thank you.

Za nami Pilgrimage z debiutanckiego albumu Murmur i Letters Never Sent z drugiej płyty długogrającej Reckoning. Podobnie jak w przypadku Chronic Town, czyli tej debiutanckiej epki R.E.M., produkcją obu albumów zajął się Mitch Easter. W tym wczesnym okresie R.E.M. bywali porównywani do innej słynnej amerykańskiej grupy The Byrds, głównie ze względu na charakterystyczny, taki brzęczący jakby styl gry na gitarze Petera Bucka oraz melodyjny sposób gry basisty Mike'a Millsa. W roku 1985 ukazała się trzecia płyta długogrająca R.E.M. zatytułowana Fables of the Reconstruction, ewentualnie Reconstruction of the Fables. A zaczynała się od utworu Feeling Gravity's Pull. Some man kind of Cześć, tu Anita Lipnicka. Zostańcie w domu z trójką. Pozdrawiam serdecznie. Wysłuchaliśmy utworów Feeling Gravity, Pool i Crazy. Ten drugi wyjątkowo nie jest autorstwa muzyków R.E.M., bo to utwór z repertuaru grupy Pylon. A Pylon to był zespół również z Athens w stanie Georgia. Muzycy się znali, lubili, no i stąd taki pomysł. W roku 1986 ukazał się kolejny album R.E.M., Lars Rich Pageant. Tym razem obowiązki producenta powierzono Donowi Gaimanowi, na co dzień współpracującemu z Johnem Mellencampem. Couldn't buy high. Swan, swan, hummingbird, hurrah. We're all free now. What noisy cats are we? Girl and dog, he bore us cross. Swan, swan, hummingbird, hurrah. We're all free now. Long, low time ago, to me, Johnny Reb, what's the price of fans? 40 apiece or 3 for $1? Hey, Captain, don't you wanna buy some bone chains or toothpicks, night wings or hair chains? Here's your wooden greenback sing, wooden beams and ducktail. I struck that picture 90 times. I walked that path 190 long, low time ago. People talk to me. A pistol hot cup of brine. The whiskey is water, the water is wine. Martian feet. Johnny Reb, what's the price of heroes? 6 1/2 dozen the other. Tell that to the captain's mother. Hey, Captain, don't you wanna buy some bone chains and toothpicks, night wings or hair chains? Swan, swan, hummingbird. We're all free now. What noisy cats are we? Long, low time ago, people talk to me. A pistol hot cup of rye. Whiskey is water, the water is wine. Za nami What If We Give It Away, Just a Touch i Swan, Swan, Hummingbird. W roku 1987 ukazała się kolejna płyta R.E.M. zatytułowana Document. I tutaj nowy producent, ale tym razem na dłużej. Scott Litt, bo o nim mowa, zaprzyjaźnił się z muzykami i był nie tylko świadkiem, ale także współautorem ich największych sukcesów. Odd Fellows Local 151. Let me make it good. I raise This is my world, and I am a world leader, pretend. This is my life, and this is my time. I have been given the freedom to do as I see fit. It's high time I raise the walls that I've constructed. It's amazing what devices you can sympathize. This is my mistake. Let me make it good. I raise the wall, and I will be the one to knock it down. Fill in the mortar, you fill in the harmony, you fill in the mortar. I raise the wall, and I'm the only one. I will be the one to knock it down. Dzień dobry, tu Daga Gregorowicz, Daga Dana. Zostań w domu z trójką. Wysłuchaliśmy utworów Odd Fellows Local 151 z płyty Document oraz World Leader Pretend i I Remember California z płyty Green. Warto wspomnieć, że Green to był jeden z ulubionych albumów samego Kurta Cobaina. No wiadomo, z Nirwany. Rok 1991 to płyta Out of Time. Dusk is dawn, stay. Where did it go? I've been laughing fast and slow, moving in a still frame, howling at the moon. Morning found me laughing up and down, down, low, low, low. Night suits me fine, morning suits me fine. I've been so happy, happy, way up high, high, in between, down below. Your hands all full of glory. Hi, this is Jack Severetti here, asking you all to please stay at home with Troika. Low i Country Feedback za nami. Przypomnę, że dzisiaj grupa R.E.M. w roli głównej. Oczywiście jeszcze do tego zespołu wrócimy. Na dziś to już właściwie wszystko. Grzegorz Hoffman, dziękuję. Do usłyszenia. Dobranoc.